بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تلسما كتك خذ عقيدتك سؤال لكوانزا نليو تتلسما سؤال لبيل نجواب لك. أنسمع الشيخ محمد ابن جميل زينو رحمه الله تعالى. سؤال ثاني: ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ عبادة نينيني نيبي عبادة؟ ما هي العبادة؟ عبادة ni kitu gani؟ جيم جواب. Anasema العبادة عبادة اسم جامع، ni jina lililokusanya. اسم جامع ni jina lililokusanya. لما يحبه الله، yale yote ayapendayo Allah. لما يحبه الله، yale yote ayapendayo Allah. من الأقوال، ikiwa ni miongoni mwa maneno. والأفعال، na matendo. كالدعاء، كما vile kuomba dua. والصلاة، na kusali. والذبح، na kuchinja. وغيرها، na yasiyo kuwa hayo. قال الله تعالى، amesema Allah aliyetukuka: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل سيما أيوه محمد، سيما أيوه مسلم. إن صلاتي حقيقة حقيقة يا صلاة زنغوزوتي. Swalatun ni moja, alafu imekewa idhafa. Swalati inaitwa mufrad mudaf, ni mufrad mudaf iliyo egemezwa. Zikiwa nyingi zinakuwa swalawat, swala nyingi, lakini swalatun ni moja, imeegemezeshwa hapo. Swalati, kanuni ya lugha inasema mufrad inapoegemezwa hufidisha wingi. Inna salati, hakika ya swala zangu zote. Kwa hiyo zimeingia swala za sunna na swala za faradh, za usiku na za mchana. Wanusuki, na vichinjwa vyangu vyote ninavochinja. Wa mahayaya, na uhai wangu. Wa mamati, na kifo changu. Hayo yamesemwa na wako waliosema wa mahayaya, na yale mema yote ni yatendayo kipindi cha uhai wangu. Wa mamati, na mema yote yanayoendelea baada ya kufa kwangu, yanayoendelea duniani baada ya kufa kwangu. Wakiwa wanakusudia wenye tafsiri hii sadaqatun jaria, zile sadaka zenye kuendelea. Kisima alichokichimba Muislamu, msikiti aliyoujenga Muislamu, madrasa aliyoijenga, kadhalika elimu ya dini aliyoibakisha, watu wakawa wanaendelea katika kuisomesha. Kwa hiyo wako waliosema wa mamati na kifo changu, au wa mamati na mema niliyoyabakisha nyuma yangu huku katika yale yanayoendelea, manufaa yake kunipata nikiwa kwenye kaburi langu, katika as-sadaqat al-jariya. Kwa hiyo kuna tafsiri mbili kwenye wa mahayaya wa mamati. Wa mahayaya na uhai wangu, au wa mahayaya na mema ni yatendayo muda wa kuwa niko hai. Wa mamati na kufa kwangu, au wa mamati na mema niliyoyabakisha yanayoendelea baada ya kuondoka kwangu, au na kile kifo changu. Lillahi, yote hayo yanamstahiki Allah Rabbil Alamin, Mola wa walimwengu wote. Kwa hiyo hapa ametaja aya ambayo imetaja aina miongoni mwa aina za ibada. Ibada ni nini? Ibada ni jina ambalo limekusanya yote yale ayapendayo Allah katika maneno na katika matendo. Wengine wanaongezea lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu, katika yale ayapendayo Allah na kuyaridhia. Allah anaridhia mazuri, Allah haridhii mabaya, haridhii ukafiri. Ndiyo maana akasema wala yardha li'ibadihi al-kufr, haridhii kwa waja wake ukafiri wala matendo ya kikafiri. Kwa hiyo ibada ni jina ambalo limekusanya yote yale ayapendayo Allah katika maneno. Kusoma Qur'ani ni maneno, kuamrisha mema ni maneno, kukataza baya ni maneno, kumsabih Allah kwa kusema subhanallah, kwa kusema alhamdulillah, kwa kusema la ilaha illa Allah, kwa kusema Allahu akbar, kwa kusema la hawla wala quwwata illa billah, yote haya ni maneno. Kadhalika wal af'al, na matendo kama vile kusali, kuwatembelea wagonjwa, kuwatembelea wazazi, kuwasaidia kazi wazazi, mwanamke kufanya kazi za nyumbani kwake, akampikia mumewe, akampigia deki, akamtilia udi, akamtandikia, yote haya anafanya apate radhi za mume wake, atalipwa na Allah tabaraka wa taala. Ni matendo hayo. Kaduai, kama vile kuomba dua. Kuomba dua ni maneno, lakini pia kwenye kuomba dua kuna maneno na kuna matendo. Kule kuinua mikono wakati wa kuomba dua ni tendo lile. Naam, na imekuja hadith kwamba Allah tabaraka wa taala anaona haya kwa mja wake anayeinua mikono yake kumuomba alafu akairudisha mikono yake patupu. Kwa hiyo kule kuinua mikono ni tendo jema katika matendo ya kiibada, na ni miongoni mwa sababu za kutakabaliwa kwa dua. Kule kuinua mikono katika sehemu zake, ziko dua tuinua mikono na ziko dua tuinui mikono. Wasalati, na kusali. Na kwenye kusali kuna maneno kadhalika, kuna kusoma al-Fatiha, kuna kusoma subhana rabbiyal azim, kuna kusema rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kuna kusema subhana rabbiyal a'la, kuna kusema attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, na mengineyo. Na kuna matendo kule kurukuu, kule kuitadili, kule kusujudu, kule kuitadili, kule kukata shahud na mfano wa haya. Wadhabihi, na kuchinja. Kwenye kuchinja kuna kusema bismillah Allahu akbar, lakini kadhalika kuna kule kukamata kisu na kumlaza mnyama na kumchinja, kuliendea tendo zima la uchinjaji, ukawa wanachinja kwa ajili ya Allah. Wa ghairi hana, sio kuwa hayo, yani yako mengine mengi. Haya aliyotaja ni mfano tu, lakini kanuni chukua kwamba ibada maana yake ni jina ambalo limekusanya yote yale ayapendayo Allah katika maneno na matendo yaliyo wazi na yaliyofichikamana. Yako yaliyo wazi, mtu wamsikia mtu asema subhanallah. Yako yaliyofichikamana, mtu akawa anamfukuru Allah katika moyo wake, anamfukuru Allah katika moyo wake, anatafakar juu ya umbile la Allah kuumba mbingu na ardhi, na Allah amewasifu wale waja wake wanaokaa na kutanabahi juu ya hilo, wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh, na wanakaa wakitafakari kwa kuzingatia juu ya umbile la Allah kuumba mbingu na ardhi, kisha wanasema rabbana ma khalaqta hadha batila, ewe Allah hujaliumba hili au hujaviumba hivi kwa ubatilifu, kwamba umeumba tu havina kazi wala haviashirii jambo kwako wewe. Subhanak, utakasifu ni wako kuviumba viumbe vyako bure bure, kimchezo mchezo, pasina malengo na hekima, umetakasika na hayo. Faqina adhaban nar. Kwa hiyo amekaa mtu akatafakar juu ya Mola wake, juu ya Allah, juu ya kuumba kwake majini na watu, juu ya kutoa kwake mimea kutoka katika ardhi. Unaweka punje moja inakupa zaidi ya punje 11 kwenye ardhi, waweka punje moja yatoa zaidi ya punje 11 yatoa shuke ukatafakari juu ya hili na ukarimu wake subhanahu wa ta'ala, wampa kidogo anatoa kingi. Wakawa natafakari watu juu ya haya. Huko pia ni ibada, kufanya hako mambo hayo pia ni ibada. Anasema nusuki maana yake dhabihi lilhayawanat. Nusuki maana yake, sababu nusuk ina maana pia ya ibada. Nusuk, ansak, mansaka, ibada. Lakini hapa nusuki imekusudiwa dhabh lilhayawanat, kuchinja wanyama, kuchinja kwa ajili ya aqiqa. Mtu kapata mtoto wa kiume wa kike, akachinja mbuzi au akachinja kondoo, akatoa nyama, watu wakala, akafanya ibada ya aqiqa. Ibada hiyo na ina malipo. Amechinja kwa ajili ya udhiya, idi ya mfungo tatu, amechinja mbuzi wake, ng'ombe wake, kondoo wake, ngamia wake, ibada hiyo na anapata malipo. Amechinja kwa ajili ya kumkirimu mgeni, ibada hiyo ya kumkirimu mgeni anapata malipo. Kwa hiyo ibada ni ismun jami', na katika hizo ibada ziko za kisunna na ziko za kifaradhi, za kilazima na za kikhiari. Waweza ukafanya za kujitolea, waweza usifanye. Ukifanya upate thawabu, usipofanya huadhibiwi. Lakini katika hizo ibada kuu kabisa ni zile za faradhi. Akasema waqala sallallahu alayhi wasallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama taqarraba ilayya 'abdi, na wala hatojikurubisha kwangu mja wangu. Allah anasema katika hii alhadithi alqudusi aliyoipokea alimamu al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hadith qudusi, anasema Allah, wama taqarraba ilayya 'abdi, na wala hatojikurubisha kwangu mja wangu, bi shay'in, kwa jambo, ahabba ilayya, ambalo hilo jambo lapendeza zaidi kwangu, mimma iftaradtuhu alayhi, kuliko mja wangu kujikurubisha kwangu kwa lile ambalo nimemlazimisha, nimemlazimishia, nimemfaradhishia juu yake. Kwa hiyo ibada pamoja kuwa ni ismun jami', lakini yaliyo bora katika aina za ibadat ni yale uliyofaradhishiwa na Allah. Hija ni bora kuliko umra, swala ya faradhi ni bora kuliko swala za sunna, saumu ya Ramadhan ni bora kuliko saumu za sunna. Naam, wanasema kuu katika ibadat zenye malipo makubwa katika mizani ya mja siku ya kiyama ni yeye kuyafanya yale ya faradhi, na anayafanya ya faradhi ndiye atakayefanya ya sunna. Atakayefanya faradhi ndiye atakayefanya sunna, wa ila haiyumkiniki mtu akawa atekeleza ya sunna alafu aache ya faradhi. Ni sawa na anatoa sadaka ile hali ana deni, wadaiwa alafu atoa sadaka. Lipa deni kwanza, kwa kuwa kulipa deni ni wajib, kutoa sadaka ni sunna. Kwa hiyo la yatasaddaq insanun wa huwa madin, japokuwa ipo kauli waweza kutoa sadaka ile hali unadaiwa, lakini tunazungumza kwamba aghlabia mtu bora alipe deni kuliko kutoa sadaka, kama ile pesa ya kutoa sadaka yaweza kulipa deni dhahiri. Naam, tuishi deni hapo, wallahu a'lam, walhamdulillah.